Benvinguts de nou a Alcohòlics Musicals, al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està fet per dos músics. Bona tarda, Rubén Rodríguez, baixista de la banda de rock Ignition. Bona tarda, Salva López, cantant i guitarrista dels Ignition. Sí, senyor, què tal? Aquí estem una setmana més. Oh, aquesta, a més, avui ens has preparat un programa molt emocionant, no? Avui estic molt emocionat perquè avui, company, avui et vull convidar... Aquesta nit... Avui em donaràs una iniciació, no? Sí. Aquesta nit us convidem a un viatge en l'espai i en el temps. Oh, okay. M'encanten els viatges en l'espai i el temps. Doncs farem un viatge en l'espai i en el temps. No anirem massa lluny ni en l'espai ni en el temps, però ens servirà aquest viatge per il·lustrar una miqueta més l'obra que avui escoltarem, l'obra que avui, de la qual avui en parlarem. Llavors et prego que m'acompanyis, fixa't que avui aquí he portat aquesta màquina estranya, que no deu saber què és. No sé què és. Aquesta màquina és una màquina del temps. Oh. És una màquina del temps. Aleshores entrarem a dintre de la màquina i vull que segueixis les instruccions, de, les instruccions que ens anirà donant la veu que ens parlarà, vale? Fantàstic. Perquè aquesta màquina es diu The Universal Migrator. Wow. I una veu ens anirà dient que ens hem d'estirar a terra i que ens hem de posar uns cables, uns terminals aquí a les, uns electrodes, haurem de veure un fluid que hi ha i haurem de concentrar-nos en una música meravellosa que sonarà i allò ens transportarà en el temps i en l'espai. Anem cap a la màquina? Wow. Vine, entra. No he portat equipatge, eh? Entra, no, jo ho he portat tot, no t'amoïnis, entra amb mi amb cuidado, ves passant. Ai... Cuidado, no ens ho peguis, eh? Ostres, Rubén, on em portes? Tu tranquil, tu segueix. Ai. Per aquí, aquí. Cuidado. Espera que haig de fer anar aquests botons. Què faig, més sec? No, espera't, ara ens haurem d'estirar per quan ens ho digui la veu que... Ah, jo m'espero la veu, eh? Sí. Molt bé. Estic espantat, eh? No, home, no passis por. Tranquil, que jo això ho he fet abans i... Sí? Ojo ara, eh? Ojo ara. Ai. Dream sequencer system online. Good morning, colonist. Hola. You have selected the Universal Migrator Program. Please lie down in the energy tank. Lay down. And place the electrodes on your temples. Ens estirem, ens posem els electrodes al cap. Correcte. Think of your designation number. Ja ho penso jo, el designation number, no t'amoïni. Drink the fluid from the vessel at the left terminal. Ens hem de veure això? Sí, tu, no té gaire bon gust, però no passa res. Now focus on the music as I take you back to your childhood. Què tal? Com et trobes, Salva? No sé. La meva ment està entrant en un estat diferent. Sí, eh? Molt bé. És que, irònicament, viatjant el temps triga una mica, saps? I llavors et posen aquesta música mentre... Porta el seu temps, no? Mentre porten el nostre temps. No sé, has sentit que la noia ens ha dit... Us vaig a portar al vostre childhood, a la vostra joventut. I és que viatjarem a l'any 88, l'any 1988... Oh. Però no t'amoïnis, no ens trobarem amb els joves. Estàvem en aquella època a Barcelona, a Badalona, estudiant, teníem 16 anys, i on nosaltres anem ara és a Itàlia, anem al nord d'Itàlia, a Bolònia, més concretament. Bolònia? A Bolònia. Llavors necessito que et posis aquest frac, veuràs que he portat uns trajes. Aquest frac m'he de posar? Posa I ja s'alava la meva talla? Poses, home, espero que sí. Bueno, espero que sí. A veure si vas cau bé. Segur que sí. Estic molt nerviós. No, res, tranquil. Lo del frac no és per res, sinó per anar una mica elegants, perquè anem a l'òpera de Bolònia, vale? Què dius ara? Anem a l'òpera. A l'òpera em portes? Sí, et porto a l'òpera. Perquè avui he pensat, ja que viatgem en el temps, home, anem a veure una cosa que s'ho mereixi, no? I aleshores, doncs, anem a veure una representació d'òpera que tindrà lloc, o més aviat hauria de dir va tenir lloc, tot i que per nosaltres està a punt de succeir, al Teatro Comunale di Bologna, al nord d'Itàlia, el mes de juny de 1988. Allà és on anem. Ara fa 30 anys. 20. Bueno, 20 anys. 20 anys. 20 anys, és veritat. Sí, 20 anys. Però bueno, és igual. És que això viatja en el temps, saps? Sí. He perdut la noció del temps. Perds la noció del temps, clar. Pues imagina't. I anem a Bolònia, saps per què? Perquè a Bolònia li tenen molta estima a un senyor que es deia Gioacchino Rossini. Gioacchino Rossini va estudiar a Bolònia, al Liceo de Bolònia. I allà nosaltres anem a veure una representació de Il Barbiere di Siviglia. Il Barbiere di Siviglia? Sí, senyor. Però què dius ara? Il Barbiere di Siviglia, que va ser composat per Rossini. Si em deixes, aprofitem aquesta estona en la qual estem viatjant en el temps i et vaig explicar en quatre dades, perquè Rossini, que va néixer a Pesaro, a Itàlia, el 29 de febrer de 1792, com et deia, va estudiar a l'Acadèmia de Bolònia. El seu pare era professor de trompa en allà. Ell va estudiar allà. Va tenir per això una doble preparació, al Liceu Musical de Bolònia, però també va tenir una preparació autodidacta. És important, de tota manera, ressenyar el tema de que va estudiar al Liceu de Bolònia, perquè allò el va apropar molt, com que està al nord d'Itàlia, el va apropar molt a la zona de dominació austríaca de l'època, de manera que ell podia trobar i consultar partitures de Mozart i de Haydn, que van ser molt influents dintre de la seva manera de veure la música i de composar. El Rossini va ser un paio genial, era un tio fantàstic, molt prolífic. Als 12 anys ja composa la seva primera pàgina instrumental, que es titulava Sonate a 4. Amb 12 anys? Amb 12 anys, que sempre es parla del Mozart, que va ser molt precoç i tal, però el Rossini, déu-n'hi-do. I als 14 anys ja composa la seva primera òpera, que es va titular Demetrio e Polibio. Molt bé, doncs ja et dic, no et vull atabalar més. Això s'està acabant ja, estem a punt d'arribar, em sembla. O sigui que res, només et dic que el Barbero de Sevilla es va estrenar al Teatro Argentina de Roma el 1816 i en aquell moment Rossini ja era el compositor més aclamat d'Itàlia i amb fama internacional, Vull dir que ja quan... Perdó, quan va composar el Barbero de Sevilla, quan es va estrenar ja era un tio molt conegut, molt consolidat i molt afamat. Mira, estem arribant, tu. Ja. Espera, que això és la màquina que s'està... Sí. Descompressió? Descompressió. Molt bé. Això em sona. Molt bé, ja hi som. Afortunadament per nosaltres hi haurà molta gent al teatre, però ells no ens poden veure a nosaltres. És el que té viatjant el temps. Nosaltres els veiem a ells, però ells a nosaltres no. No ens poden percebre. Fixa't tota la gentada que hi ha, tio, al teatre. El teatre està ple... El teatre està ple de gent. Uau, està ple de gom a gom. Però mira, acompanya'm perquè tenim palco reservat, anem al nostre palco privat. Oh, yeah. I així, sí, home, així podem parlar tranquil·lament, lluny de tota aquesta algarabia. Ja queda poc perquè comenci l'obra. Mira, t'explico ràpidament. Lo primer que ve, evidentment, és l'obertura. L'obertura del Barbero de Sevilla és superconeguda. La majoria d'obertures de Rossini són popularíssimes. Mantenen una estructura constant. Vull que et fixis en l'obertura perquè és molt important. Hi ha una intro lenta i majestuosa que dona lloc a una melodia en la que predomina un instrument de vent, l'oboè, el clarinet o bé la trompa, a la qual segueix un desenvolupament amb dos temes que alternen els ritmes ràpids i lents. Això és supercaracterístic de Rossini. Entre aquests dos ritmes, entre ells, es produeixen els famosos crescendi, tan típics del compositor, i que va heretar com a influència de Mozart, havia sigut una aportació de Mozart i de Haydn, i de l'escola de Mannheim, l'escola austríaca, a la música. Aquests crescendi i decrescendi que Rossini va incorporar per primera vegada, no s'havia fet mai a Itàlia, això. Aconsegueix, després d'aquests crescendi entre el ritme ràpid i lent, aconsegueix anar incorporant poc a poc i a velocitat creixent tots els instruments de l'orquestra que esclaten en un tutti apoteòsic. Clar, aquesta estructura, diguem, respondria la gran majoria d'obertures de Rossini. Són conegudíssimes moltes obertures, la de Guillermo Tell, que té aquell famós ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- ens callem, silenci, i sentim l'obertura del Barbero de Sevilla. Thank you. Bravo! Bravo! Un tutí apoteòsico, eh? Apoteòsic total! Apoteòsic. T'haig de dir que estem veient a l'orquestra e coro del Teatro Comunale de Bologna, dirigits per Giuseppe Patané. Aquell senyor d'allà es diu Giuseppe Patané. Oh. És el director, i és un bon director, molt bon director d'orquestra. Escolta, a mi m'agrada molt la música, Rubén, i jo considero que la música clàssica, aquesta mena de música clàssica, és com el súmum de la humanitat, o sigui... Sí, tu creus? Jo crec que és la... Jo el considero a l'oposat a lo pitjor que hi ha en l'ésser humà. O sigui, lo pitjor que hi ha en l'ésser humà són les guerres, no? Sí. Doncs això és l'oposat de bo, o sigui, un grup de gent creant una perfecció celestial, com una orquestra de 50 tios o 60 o 80... tots tocant alhora, tots fets una ànima, una mateixa ànima musical, i creant bellesa per admirar. És com portar un tros de cel diví per l'audiència que hi sigui en aquest teatre que estem avui, aquesta nit. Subscric, no? Subscric les teves paraules. Realment és clar, seria l'oposat a la destrucció, no? És el sumum. La unió d'unes ànimes per crear una cosa meravellosa. És sublim. És l'home toca la divinitat quan fa aquestes coses. No puc estar més d'acord. No puc estar més d'acord. I en aquest cas, doncs, què t'haig de dir? Rossini és el meu compositor favorit, el Barbero de Sevilla, la meva òpera predilecta. És una obra... Espero que t'enganxi a tu i a tots els oients. De pèls de punta. Pèls de punta, company. Sí, senyor, és veritat. És que la música té això, eh? Jo espero que us enganxi. El Barbero de Sevilla és una òpera fantàstica, divertidíssima. T'haig de dir que El Barbiere de Sevilla és una òpera bufa en dos actes. Què vol dir una òpera bufa? Sí, que és això, no ho havies dit mai. Clar, perquè l'òpera, normalment sempre s'acostuma a dir, a l'òpera se l'anomena el bel canto, no? Així en genèric. Uh-huh. I això és una equivocació, perquè el bel canto és un determinat tipus d'òpera. Vale? Uh-huh. Però no tota l'òpera és bel canto, ni molt més, no? Hi ha el verisme, el neoclassicisme, hi ha molts corrents diferents. L'òpera bufa la podríem situar a final del classicisme que representava Mozart, però no és encara romàntica. El romanticisme vindria després. El romanticisme es caracteritza perquè a les òperes, igual que tot, no? En tot l'art del romanticisme, tot era tremendo, no? El romanticisme, el protagonista havia de morir per l'amor de la seva estimada, no? Tots els sentiments són molt exagerats i pràcticament s'arriba a l'amor a través de la mort, no? És com la mort és la sublimació de tot. És tot molt tremendo, no? Encara no hem arribat a... És 1816. Encara no hem arribat al romanticisme, però sí que estem sortint del classicisme. I llavors, doncs, com et deia, dintre de l'òpera hi ha un corrent operístic que es diu òpera bufa. Òpera bufa vol dir òpera còmica, simplement. Ah. Bufa de bufo, de bufón, de la corte. Ah, vale. Clar. Mm-hmm. Òpera bufa és una òpera, és òpera còmica. Per què? Perquè el Barbero de Sevilla és una comèdia. És una comèdia on en riurem, no? L'òpera bufa, en els seus inicis, quan es va crear, era una peça curta, una peça molt curteta, que s'interpretava amb orquestres petites i cantants suplents, perquè estava concebuda per divertir el públic en els entreactes de les òperes serioses. Ah, sí, les primeres òperes, quan va sorgir l'òpera... Quan no hi havia tele i no hi havia anuncis, ui, no, es feia art. Sí, ni futbol. I clar, la gent hi anava. Perquè hi ha molts gèneres musicals, hi ha molta creació musical, precisament que va néixer... per omplir aquells forats que deixaven a les grans obres. És clar, és així. Eren entertainments, sí, entreteniments. És així. A les primeres òperes del segle XVII, doncs, gent com Monteverdi i demés, els primers cracs de l'òpera, clar, els arguments de les òperes eren molt seriosos, perquè l'òpera normalment tenia un argument mitològic. La que està catalogada com la primera òpera és l'Orfeo. L'Orfeo de Monteverdi. Llavors, els arguments normalment eren de la mitologia grega i romana. Es volia recuperar la mitologia grega i romana. Llavors, imagina't, les coses eren tremendes, los dioses i tal. Llavors, era una... Clar, les òperes eren serioses i tremendes. Les coses eren tremendes. Aleshores, als entreactes es va començar a crear el que es deia òpera bufa, que eren unes peces petitetes que duraven un quart d'hora, un vodevil petitet, uh-huh. I el cantaven els cantants suplents, de manera que els cantants titulars podien descansar i els cantants suplents tenien el seu moment de glòria. I normalment l'orquestra era petita. Però això a Itàlia ho van començar a cultivar com a un art per gènere, perquè els italians són així de xulos, no? Aleshores, els primers cracs que van començar a fer de l'òpera bufa una cosa com cal i amb cara i ulls van ser Paisiello i Cimarrosa. Paisiello ja havia fet un Barbero de Sevilla, havia fet un muntatge del Barbero de Sevilla, que haig de dir que és una peça de teatre del Barón de Beaumarchais, del segle XVIII. O sigui, que el Verdi el que va fer... per Rossini, el que va fer va ser musicalitzar una obra de teatre que ja existia, sí, el Barbero de Sevilla és una obra de teatre escrita pel Barón de Beaumarchais, segle XVIII, i aleshores Rossini, a principis del segle XIX, va i la musicalitza, no? Diguem, la música. Però no havia sigut el primer a fer-ho, perquè Giovanni Paisiello ja ho havia fet uns anys abans, eh? I Domenico Cimarosa també s'havia distingit molt per cultivar el gènere de l'òpera bufa, amb el seu famós Il matrimonio segreto, que t'haig de dir que és l'òpera favorita del gran Roger Alier, que és aquell senyor que sortia a TV3, als programes d'òpera al Nit d'Arts, que era un senyor molt savi, que és un erudit, és el meu guia espiritual, diguem-ne, el món de l'òpera. El teu guru. A més, he tingut l'honor d'haver-lo conegut personalment, sí. És una persona encantadora. Carai. I una salutació pel Roger Alier. I ell sempre diu que la seva òpera favorita és Il matrimonio segreto de Cimarosa. Bé, doncs, quan Paisiello i Cimarosa ja anaven molt de capa caiguda, hi havia un buit, l'òpera italiana estava sense ídols, i va aparèixer Rossini per cobrir aquest buit. Però, a més, Rossini, com t'he dit abans, incorpora les troballes de l'escola austríaca, de l'escola de Mannheim. Com que havia estat en contacte amb Mozart, amb Haydn, amb tota aquesta música, encara va dignificar molt més l'òpera bufa. Va fer de l'òpera bufa realment una òpera amb cara i ulls, amb tots els instruments de l'orquestra, amb els vents... Sí, la va posar al seu lloc. La va posar al seu lloc. Llavors ja que cantaven els cantants titulars perquè tenia prou entitat com per ser així, i amb una orquestra potent i amb tots els instruments, com cal, no? Doncs bé... Com il faut. Sí, senyor. Entrem una miqueta ja en l'argument del Barbero de Sevilla, perquè si no ens donarà temps a res, tio. Cap indici permet localitzar l'acció ni la música a Sevilla. Vale? Només el títol. Cap, no? Només el títol. A pesar de que Rossini coneixia bé la música espanyola, perquè estava casat amb Isabel Colbrán, que era una soprano espanyola. Espanyola. Coneixia molt bé la música espanyola. Però no hi ha a la música res que ens faci indicar, ni a l'acció, que estem a Sevilla. Bueno, evidentment, els trajes dels personatges i el decorat, no? Quina parella, però... no? O sigui, a Espanya, clar, hi ha els toreros i les cupletistes, no? Clar, clar. Les tonadilleres. I aquest era un compositor i una soprano, tu. Sí, una és soprano. Com, no sé, el futbolista i la modelo. És veritat, és veritat. És la parella típica de l'època, no? Tens raó. Doncs veuràs per què no surt Sevilla en lloc. És perquè Beaumarchais, el que va escriure l'obra, va invocar Sevilla només per evitar que les seves intrigues succeïssin a França. Perquè Beaumarchais era francès, no? Clar, ell havia de passar la censura. Era l'època de la restauració, hi havia unes normes molt severes en tot. O sigui, volia fer una crítica social, però sense que li poguessin dir, escolta, t'estàs passant. Clar, no? l'única manera... Clar, ell en aquesta obra surt esquilat el clero, la noblesa, l'aristocràcia, i llavors, clar, a França no li haguessin deixat passar això. Clar, i ell sempre podia dir, no, és que això es refereix a Sevilla. Es refereix a Sevilla, i llavors tots els francesos van estar d'acord, van dir, oh, l'Espanya, ja se sap, no? Ja se sap, els espanyols. Els francesos reien de gust. Aquests africans. Clar, exacte, els francesos anaven allà, veien aquella òpera i se n'enfotien dels espanyols, quan en realitat tots aquells vicis i totes aquelles... Eren francesos. Clar, Beaumarchais va situar l'acció a Sevilla per això, per lliurar-se de la censura, no? I a més també, doncs, per buscar una mica l'exotisme, perquè això passava aleshores. Sevilla era molt exòtic, perquè per un francès Sevilla era com el planeta Marte, era molt lluny, no? Aleshores, doncs. Posteriorment, quan ja es va imposar el ferrocarril i tothom podia viatjar a Sevilla, doncs els compositors van buscar l'exotisme més lluny. Clar, on es podia arribar, no? On es podia, Egipte... Clar, de manera... Clar, oi, més lluny. Vull dir, el Puccini, a finals del segle XIX, situa les seves òperes al Japó. Clar. Madame Butterfly al Japó, Turandot a Xina... Tot, vull dir, es busca l'exotisme més lluny. Però a l'època de Rossini, amb Sevilla ja n'hi havia prou, perquè Sevilla era super exòtic. Ningú havia anat a Sevilla. Dir Sevilla era com dir Saturno, vull dir que... I també una mica per això, Per això van situar l'òpera en allà. Doncs veuràs, ja hem sentit l'obertura. L'obra comença amb una plaça de Sevilla on es troba la casa de Don Bartolo, just abans de la sortida del sol. Un grup de músics contractats apareix furtivament, acompanyats pel conde de Almaviva, qui ofereix una serenata a Rosina sota la seva finestra. Què et sembla? Rosina és la pupila de Don Bartolo. Don Bartolo la té amagada allà, no la deixa sortir, però el conde d'Almaviva l'ha vist i està enamoradíssim d'ella i llavors li canta una serenata a sota de la seva finestra. Oh, que maco. La primera peça que sentirem és la serenata que li canta el conde d'Almaviva a Rosina. Fixa't que aquí l'orquestració és molt lleugera perquè se suposa que Almaviva canta acompanyat pel petit conjunt que havia contractat i no per l'orquestra de l'òpera. És a dir, se suposa que Almaviva està cantant amb aquells músics que estan a l'escenari. Quatre gats arreplegats. Sí, de fet són quatre mendigos que ha arreplegat per allà amb una bandúrria i un no sé què. Llavors l'orquestració és molt lleugera. És molt lleugera. Però fixa't també com el tenor que fa de Conde d'Almaviva, que és el William Mateucci, és un gran tenor. Joan Chia. Sí, senyor. És un tenor lleuger, o spinto, podríem dir, que vol dir que és canta en el registre agut de tenor, i a més és especialment espectacular en aquesta serenata, perquè ha de desenvolupar tots els recursos del cant rossinià. Un gran control del volum, mitges veus i pianissimi, perfecte lligat entre les notes, afinació infal·lible i facilitat per la vocalització. El William Mateucci ho fa molt important molt bé, ja veuràs que fa unes coloratures i unes coses amb la veu precioses. Adelante, si et sembla, sentim la serenata que li canta a Rosina sota la seva finestra, titulada Eco ridente in cielo. Endavant, alma viva. Bona tarda de nou, després d'aquesta petita pausa. Continuem en el nostre viatge en el temps. Estem a l'òpera, senyors. Estem vestits amb roba molt adequada per estar on estem. Jo no m'hi acabo de veure, amb aquest frac, ja t'ho dic ara. Vestit així de pingüino em trobo raro. No em queda malament, No, home, tu queda molt... És que tu qualsevol drapet que et posa sempre et queda bé. Però jo em sobra per aquí, el Michelin... No? Però bueno, sort que estem aquí al nostre palco particular i no... Estem molt bé, estem en un palco i estem veient una òpera de Rossini, que és Il Barbieri di Sevilla. Sí, senyor. Estem al·lucinant, nois. Això és flipant. Això és flipant. Flipant, això és flipant. El Rubén ens està donant una lliçó absolutament magistral. De què va tot això, de l'òpera? No estan. Compartint l'emoció, simplement. Pes de puta. Deixa'm que et digui, et volia comentar abans i se m'ha oblidat, ara que has dit del Barbero de Sevilla de Rossini. Saps, Rossini era un bon vivant. Era un tio que ens hagués caigut molt bé, perquè era un senyor grassonet, empapada. Era un bon vivant. Aquest tio li encarregaven una òpera, l'òpera de París, per exemple, li encarregava una òpera. Ell tenia un contracte que havia de fer, per exemple, pues, una òpera en un any, una òpera per any, no? Posem per cas. Uh-huh. Doncs ell deixava passar 11 mesos donant-se la vida a padre, i l'últim s'hi posava i la feia. Però durant 11 mesos seguia estar rascant la panxa, patejant-se la pasta. I bueno, fins a quin punt que ell era un bon vivant, li agradava molt la gastronomia, molt menjar, i ha posat el seu nom a molts plats, i a molts plats que són a la Rossini. Hi ha caneloni a la Rossini, hi ha arròs a la Rossini, que són plats coneguts, que tenen la particularitat que... O sigui, és ell. Aquest Rossini era ell. Sí, no era un cuiner que digui Rossini. No, els caneloni a la Rossini són a la Rossini per Gioacchino Rossini, pel compositor. I què hi va fer? Hi va afegir foie gras. La seva manera de fer un plat era afegir-hi foie gras. No, en realitat ell ho elaborava una mica més, però sí que una particularitat és afegir-hi foie gras als plats a la Rossini, no? I fixa't com era, fixa't el caràcter que tenia, era un crac, Rossini era un mega crac en tots els sentits. Una vegada, deixa'm t'explicar una anècdota, una vegada un pianista tenia molt d'interès que Rossini li aconsellés quina de les dues partitures que havia composat era més adequada per a presentar un concurs. Rossini va escoltar la primera, el pianista es va posar a interpretar, Rossini va escoltar la primera composició, i quan el pianista va acabar la primera, Rossini es va alçar i va dir: "Ja ho sé, presenti la segona." No em diguis que això no... Ai, pobra. Això no... M'imagino la cara del pianista. O sigui, és com, això és impossible que es pugui empitjorar. No et molestis, de sentir. Presenti la segona. Doncs mira, continuem, que et continuo explicant una mica l'argument del Barbero, perquè està continuant l'obra i ens l'estem perdent i no t'estàs enterant de l'argument. Fixa't que hem deixat que el conde d'Almaviva li ha cantat una serenata a Rossina sota la seva finestra. Oh, Almaviva, ens ha enamorat la seva veu. Oh, quin tenor, Mateucci, quin gran tenor. Doncs bé, la silueta de Rossina s'insinua entre les cortines, cosa que omple de felicitat a l'enamorat, al conde d'Almaviva. Home, és que una silueta insinuada. Sí, però no pot sortir, perquè Don Bartolo, que és el seu tutor, no la deixa sortir. Llavors Rossina s'ha deixat veure entre les cortines, però no ha acabat de sortir del tot. Aleshores hi ha un moment de gran confusió, molt còmic, en el qual el conde d'Almaviva acomiada els músics, els hi dona uns diners, els hi dona una bossa amb diners, llavors els músics són molt exagerats donant-li les gràcies, i ell no volia que fessin soroll, perquè recordem que estava sortint el sol, era l'amanecer, diguem, i llavors el conde li anava dient: andate vi, aneu marxant, i ells no paraven d'agrair-li amb grans reverències i amb gran soroll, no?, amb gran sorollada. És un moment molt, molt còmic. I bueno, quan els músics han marxat, se sent una veu que ve cantant alegrement, i el conde d'Almaviva s'amaga darrere d'un porxo, ell s'amaga, perquè se sent una veu que ve cantant i no sabem qui és. Doncs es tracta de Fígaro, el barber de la ciutat, que fa la seva entrada triomfal. Ara sentirem l'entrada triomfal de Fígaro, que en aquesta representació que estem veient aquí avui a Bolònia, el Fígaro és el Leonucci. Leonucci és un baríton, perquè el paper de Fígaro és per un baríton. I Leonucci és un baríton fantàstic. Visca els barítons. Home. És que jo sóc baríton. Visca els barítons. Visca. Doncs el Fígaro és un baríton. Bravo pels barítons. Un aplaudiment pels barítons. Un moment. Poc aplaudit. Perdoni, senyora. No. Perdó, no facis soroll. És que m'emociono. Perdoni, senyora. Ho deixis, que estem aquí a l'òpera, home. Doncs el Fígaro es presenta amb una cavatina. Una cavatina és una pàgina solista que serveix de presentació d'un personatge, que conserva, en aquest cas, l'estructura d'una cançó, com si Fígaro anés tararejant pel carrer camí del seu negoci. De fet, és el que és, no? El Fígaro va pel carrer i va tararejant alegrement camí del seu negoci. Deixa'm que et llegeixi una mica la lletra de la cavatina de Fígaro, perquè és molt coneguda. És el famós Largo al factotum. I diu coses com... Diu: "Passo al factotum de la città, de la ciutat. Diu: "De pressa, a la barberia, que ja és de dia. Ah, quina bona vida, quin gran plaer per un barber de qualitat." El tio és un tio superoptimista i ell va treballar molt alegre i molt content. I tota l'estona va dient: "Ah, bravo, bravissimo, afortunato." I es considera molt afortunat perquè ell és el factotum de la ciutat. És recordem... l'alegria personificada. Sí, home, sí. Perquè recordem que a l'època els barbers també eren mig cirurgians perquè feien les sangries, sí. Feien quan hi havia granos, pústules, coses... Treien els queixals. Vull dir, realment eren els factotums de la ciutat. Clar, això tenia un seient especial on la gent es podia estirar. Donava per molt. És veritat. Permeten, la sentim immediatament, però deixa'm només que et faci una referència avui que t'hi fixis. Als 2 minuts i mig, més o menys, si estàs atent, ho veuràs, hi ha un agut no escrit a la partitura, però que s'ha imposat per la tradició. Hi ha un moment que la cançó diu ve la risorsa poi del mestiere con la doneta col cavaliere, que això diu bueno, hi ha el remei de l'ofici amb la dama i amb el cavaller, eh? Doncs quan diu con la doneta col cavaliere, després del cavaliere ve com un la la la la la la, i llavors aquest la la la acaba amb un agut molt agut, molt molt maco per lluir-se el baríton, que Rossini no va escriure, que no el va escriure a la partitura, però els barítons en aquell tros el cos els hi demanava acabar aquell fragment amb un agut, i la tradició l'ha acabat imposant, de manera que ara tots els barítons que canten al Barber de Sevilla l'han de fer perquè quedarien molt malament si no els fessin. Sí, no. És molt curiós. Sentim, si et sembla, la cavatina de Figaro, es titula Largo al factotum. Endavant. Poi del mestiere con la donnetta col cavaliere, con la donnetta la la la la la la, col cavaliere col fra la la la la la la la la la. Di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, qualche fanciulle, quella parrucca, appresto la barba, quella sanguigna, appresto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresto la barba, appresto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, qua, Figaro, là, Figaro, qua. va, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, tuttissimo son come il fulmine, sono il cantore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità, sono il mercato della città, sono il mercato della città, della città, della città. Bravo, Leo Nucci. Bravissimo. Quina passada. Bravo, pels de punta, pels de punta. Però total, eh? Oh, quin crac, quin baríton, quina emoció i quin tot. Quin tot. Fixa't que ara el conde d'Almaviva surt del seu amagatall i els dos es reconeixen, perquè resulta que en Fígaro havia estat al servei del conde. Feia anys, eh? Feia anys. Nosaltres sabem que és a Madrid, tot i que no ho diuen. Però sí, sí, era quan vivien a Madrid... El Fígaro havia estat al servei del conde d'Almaviva. Llavors, clar, es reconeixen, hi ha abraçades, i, home, senyor conde, Fígaro, tal. Llavors, el conde d'Almaviva li demana al Fígaro, li demana ajuda per conquerir l'amor de la seva estimada. Oh. Li diu, Fígaro, com ho puc fer? Tu m'has d'ajudar, perquè... Com ho puc fer per entrar a aquesta casa, que és una fortalesa, perquè el Don Bartolo, el viejo aquest, diu, no, ni deixa sortir Rosina, ni... I, clar, i tu, Fígaro, tu pots entrar en aquesta casa, perquè el barbero tiene acceso a tot arreu, no? És el factotum de la xica. Clar, és el factotum. Llavors el Fígaro li posa antecedents i li explica que la Rosina és la pupila del vell Don Bartolo, que li fa de tutor i que, fixa't, vol casar-se amb ella per quedar-se a la seva herència. Don Bartolo vol casar-se. Ah, pillastre. A pesar de l'enorme diferència d'edat, perquè Don Bartolo és un vell. Bueno, clar, per quedar-se a la fortuna i per alguna cosa més, no? I per alguna cosa més. I per això no la deixa sortir de casa. Almaviva li ofereix a Fígaro or, un munt d'or i un munt de plata, si l'ajuda a entrar en aquella casa. Li diu, jo t'ofereixo el que vulguis, te llenaré d'oro, però ajuda'm a entrar en aquella casa. Així, aleshores, a continuació sentirem el duet titulat A l'idea di quel metallo, que és a la idea d'aquell metall, el vil metal, que això canta el Fígaro. Perquè precisament amb l'estímul dels diners, del metallo, la ment d'en Fígaro esdevé un volcà d'idees. Efectivament, el Fígaro comença a pensar a veure com ho pot fer per ficar el conde d'Almaviva en aquella casa sense que Don Bartolo se n'adoni. Així, la primera idea d'en Fígaro és aconsellar-li a Almaviva que es disfressi de soldat del regiment que acaba d'arribar a Sevilla i apeli al dret d'acollida. Oh, li diu, costum de l'època. Sí, li diu, disfressa't de soldat, i el conde d'Almaviva li diu, ma per què, ma per què? Li diu, ah, perquè així, amb el dret d'acollida, el Don Bartolo t'haurà de deixar entrar a la casa, encara que no vulgui. Mm-hmm. A més, una altra idea, ve de l'oro cosa fa, fixa't l'oro, quina cosa, una altra idea em ve a la ment... Diu, a més, s'ha de fingir borratxo. I el conde diu, borratxo? Ma per què, borratxo, no? I li diu, perquè d'algú que va a trompa, Don Bartolo no desconfiarà. Ah. Don Bartolo veurà que vas a trompa i no desconfiarà de tu. Els dos homes es feliciten pel pla que han tramat i es citen a la barberia d'en Fígaro. Aquest aconseguirà molts diners i Almaviva aconseguirà accedir a la vella Rosina. Vull, això és l'argument del duet que sentirem a continuació, però vull que et fixis, et donaré un, com l'agut aquest que t'he fet veure abans, donaré algunes pistes durant l'audició perquè hi ha moments especialment sublims. Durant l'audició, fixa't que estem emprant un llenguatge específic clar, a l'òpera. Home, eh? És que és així, clar, és així. No, has fixat, durant el primer minut del duo, els violins introdueixen la rèplica del tenor a on astutament Rossini diferencia els personatges, fent que la melodia d'Almaviva sigui més serena i elegant que la de Fígaro, sobretot gràcies a un contracanto del clarinet. Un contracanto és un fragment melòdic que acompanya en paral·lel a la melodia principal. Mm-hmm. És a dir, quan canta Fígaro, veus que està cantant un home del carrer, un home campechano i un plebeyo. I quan canta Almaviva, el cant, la mateixa melodia, la mateixa manera de cantar, el que està cantant el diferencia com un noble amb una línia melòdica diferent. Al repetir la secció, en canvi... Espectacular. Però fixa't... La ment humana és capaç de concebre unes meravelles. Però fixa't la maestria de Rossini, Salva. Al repetir la secció, Almaviva acaba plegant-se vocalment a les idees de Fígaro, perquè Fígaro el convenç, amb la de disfressar-se de soldat i de fer-se el borratxo i tal. De manera que quan repeteix les seves frases, ja sona igual que Fígaro, ja canta amb les mateixes notes, canta la mateixa melodia que Fígaro. Perquè amb la música, Rossini t'està dient que Almaviva ha acceptat les idees de Fígaro i ha dit lo que sea con tal d'entrar en aquella casa. Més endavant, quan el Figaro li suggereix que es fingeixi borratxo per donar verosimilitud a la disfressa, la veu i l'orquestra descriuen el pas vacil·lant de l'ebri. Veuràs que amb la veu i la música, l'orquestra va descrivint com el borratxo va caminant. Increïble com la música pot pintar imatges només amb el so. Sí, això és així, i en la música clàssica és molt així, en l'òpera moltíssim així. Mozart era un mestre, el Don Giovanni, l'orquestra riu literalment. Recordo una vegada que un clarinetista ens va venir a visitar la universitat en una petita pausa cultural que fèiem i ens va tocar unes peces, i me recordo que una d'elles deia ara us tocaré un peix, i amb el clarinet va fer una peça que descrivia un peix, i realment allà hi havia algú que era, no sé tu, un ambient aquós i uns moviments sinuosos d'un peix. És que la música té aquest poder. Fixa't, al final, torno en aquest duo, aquest duo que sentim ara. Si és que ve a cuenta del que estàs dient, em sembla perfecte el teu comentari, tens tota la raó. Al final del duo hi ha un moment d'enorme bellesa vocal. Les dues veus contraposen línies de cant molt diferents, al final de tot. El Maviva fa un cant florit, ple de vocalitzacions, portat pel lirisme dels seus sentiments, cantant a la part aguda del registre de tenor. Mm-hmm. Clar, perquè està fent un cant molt florit perquè ell està pensant, oh, ja veig com ve l'amor, ja veig a la meva estimada, no? Puja. Clar, ja m'estic veient allà agafant la mà de la meva estimada. Llavors, els seus sentiments nobles l'eleven amb un cant florit i amb una vocalització. Pel contrari, Figaro llença frases tallants al registre central i greu, impulsat pels seus interessos materialistes, celebrant la proximitat dels diners que ha de rebre. La pasta. Clar, el Maviva va cantant, oh, ja veig la meva estimada, i el Figaro va fent, ja ve l'argento. És un moment preciós al final, és fantàstic. Aquest final del primer quadre, això seria el primer quadre de l'òpera, perquè fins ara l'acció s'ha desenvolupat a una plaça de Sevilla. A partir d'ara ja anirem a dintre de la casa de Don Bartolo, però fins ara tota l'acció s'ha desenvolupat a aquesta plaça de Sevilla. Doncs aquest final del primer quadre és una mostra de l'art de Rossini que contraposa dues psicologies diferents, dos estrats socials i dos estats d'ànim contraposats, valent-se simplement de línies de cant distingides. L'escoltem? Sisplau. Doncs el duet A l'idea di quel metallo. Som-hi. Possente. Un vulcano la mia mente già comincia a diventar, sì, all'idea di quel metallo, un vulcano la mia mente incomincia a diventar, sì, all'idea di quel metallo, un vulcano la mia mente incomincia a diventar, a diventar, a diventar, un vulcano incomincia a diventar. Sovvegliando quel metallo, qualche effetto sorprendente del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì, del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì, del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì, signore, da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa? Oggi arriva un reggimento. Sì, è mio amico il colonnello. Va benone. E poi? Cospetto dell'alloggio con biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signor? Non vi par? non l'ho trovata. Dormore i soli, me stesso. Vedi me stesso, Alfata bianca, cinque parrucche, alla moderna, per insegna, una lanterna, cinque parrucche nella vetrina, e il cartello per la spina, per insegna, la lanterna, la senza fallo mi troverà. Espectacular. Espectacular. No tinc paraules, espectacular totalment. Que sí? Quin parell. Anava a dir quin parell de pinxos, però vaja, el pinxo seria el Fígaro, el Conde. Però has vist quin virtuosos cantants, baríton i tenor. Quina parella. Excel·lents. Doncs com dèiem, amb aquest duet acaba el primer quadre i ara l'acció passa a l'interior de la casa de Don Bartolo. És a dir, hi ha un canvi d'escenari, els tramoistes tenen feina, perquè... Sí, s'han de guanyar el sou. S'han de guanyar el sou, i hi ha un canvi d'escenari, i de la plaça de Sevilla, ara l'acció transcorrirà a l'interior de la casa de Don Bartolo, que és una casa doncs, luxosa, perquè Don Bartolo és un home adinerado. Un prohom de la ciutat, efectivament. El segon quadre comença amb la presentació de Rosina. És una altra cavatina. Saps que m'ha explicat abans que Figaro es presenta amb una cavatina. Uh-huh. Rosina també es presenta amb la seva cavatina. Sí, ara apareix aquesta mossa. Sí, no? Efectivament. Ara veiem aquesta mossa. Tant sospira el conde... Efectivament. Uh-huh. Efectivament. Aquesta mossa... Vaja, canta la famosíssima ària Una voce poco fa, cavatina o ària, digue-li com vulguis, Una voce poco fa. En ella, Rosina ens fa saber que li agrada molt el seu desconegut admirador i que, a pesar de la vigilància del seu tutor, té la intenció de conquerir-lo. És a dir, en aquesta cavatina que sentirem ara, Rosina diu això, diu que aconseguirà l'amor d'aquest admirador desconegut. Diu, ho juro, el guanyaré, diu així, I al final, quan al final de la cavatina, diu, fa molta gràcia perquè ella diu: "Soc dòcil, soc respectuosa, soc obedient, soc dolça i amorosa, em deixo governar." I en un moment donat diu: "Ma, però, i aquest ma és un punt d'inflexió, és una troballa de Rossini. Aquest ma és fantàstic, perquè diu: "Soc dòcil, soc obedient, ma se mi tocano dove el mio debole", diu, si em toquen el meu punt feble, seré una víbora i 100 trampes abans de cedir, 100 trampes faré jugar. És a dir, aquest, hi ha un mà... Sí, soc bona nena, però no m'emprenyeu. T'hi has de fixar en això, exacte, el punt és aquest. I això és una altra troballa més de Rossini, una altra aportació al món de l'òpera, perquè fins ara les dones havien jugat un paper més aviat passiu, eren l'objecte de desig o no, però en fi... O de vegades adoptaven paper còmic, com de vegades la criada, un paper... Però en aquest cas tenim la donzella, la Rosina, que és celestial, és fràgil i de més, ma se me toca, no me mio de voler. I per primera vegada un personatge femení adopta un rol actiu, de manera que ella aconsegueix, ja t'ho dic ara, la Rosina aconsegueix que sortir-se amb la seva i que les coses vagin com ella vol, d'una manera, diguem, passiva, perquè no té les eines per intervenir. D'una manera femenina. D'una manera femenina. Exacte. Veig que m'has captat. Si la vida és així, és ja això. Ens coneixem. Doncs això ho incorpora Rossini. Va. Incorpora un personatge femení que mou els fills bailat. Com qui no vol la cosa. Exacte, d'una manera femenina. Doncs Rosina encarna aquestes virtuts Bravo. Diríem, incomprensibles per un home. Exacte, incomprensibles. Inabastables. En aquest cas, en aquesta representació que estem veient tu i jo aquí avui, a Bolònia, la Rosina està representada per Cecília Bartoli. Cecília Bartoli és una noia que aquí on la veus tan guapa, té 22 anys en aquest moment. És una mezzo-soprano. Tenia 22 anys. Té 22 anys. Aquesta nit de l'any 88. Aquesta nit de l'any 88, que l'estem veient tu i jo, té 22 anys. És una preciositat, com estàs veient. És una preciositat. Però 22 anys, 22 primaveres. És una morenassa estel·lar, espectacular. Té la tessitura i els recursos tècnics i musicals adequats a les exigències de Rossini. Amb 22 anys. Absolutament. La seva veu és rica al centre i al greu, però a més té un timbre clar i sensual que ens permet imaginar la joventut de la noia. És a dir, encarna perfectament la Rosina, el personatge de Rosina. Si et sembla, sentim la cavatina que presenta el personatge de Rosina. Cecília Bartoli, amb 22 anys, ens canta Una voce poco fa. Farò giocare e cento tra Se m'ha glaçat guapa, la sang. Guapa! Se m'ha glaçat la sang, tio. Oh, oh. M'encanta aquesta cavatina. És increïble aquesta maca. Dona, però com pot cantar així? Amb 22 anys. Que ben interpretada, eh? És la perfecció. És la perfecció, ho fa superbé. L'entonació, la intenció, Cecília Bartoli. El control mental. Això que et deia, tu t'imagines... Perquè el control tècnic de la veu, clar, quan una està estudiant a casa seva, pot fer brigaries, no? Allà, tranquil, ningú et veu. Però quan has de sortir a un escenari... amb una òpera com la d'aquesta Nila de Bologna, que està plena de gom a gom, imagina't. I has de tenir el teu control mental, saps? Suficient com per cantar tot això, igual que ho faries a casa teva, amb 22 anys, és que és una cosa inimaginable. És tremenda. La Cecília Bartoli a mi m'agrada molt, i guapíssima, i canta com els àngels, i és sobrehumana. Sí. M'agrada més la Cecília Bartoli fent aquesta ària, m'agrada més que la Calas. La Calas és molt idolatrada, perquè a sobre l'escenari era molt expansiva i molt extrovertida, i afegia massa coses de la seva collita. Jo crec que es passava. I no, francament, no m'agrada tant aquesta Una voce poco fa, no m'agrada tant cantada per la Calas com per la Cecília Bartoli. Jo és que no me la sé imaginar d'una altra manera, després d'haver-ho sentit així. Clar, és que no m'imagino cap altre soprano fent-ho millor. És que és difícil, és difícil. Jo... tinc algunes sopranos o mezzo sopranos fetitxes per mi que m'agraden molt, però realment la Cecília Bartoli és fantàstica. I permeten que t'expliqui una anècdota que ve a cuento d'això que estem parlant ara, sobre ser fidel o no a la partitura. Cecília Bartoli és bastant fidel a la partitura original de Rossini. Però t'explicaré una anècdota. A l'època, en vida de Rossini, una soprano que es deia Adelina Patti va aconseguir una audició amb el mestre Rossini, i li va cantar aquesta ària, Una voce poco fa. Va aconseguir que el mestre li fes una audició, ella volia ser una cantant famosa, i va triar aquesta cavatina, Una voce poco fa, per cantar-li al mestre. El mestre Rossini estava allà assegut, i aquesta noia, doncs, la Adelina Patti, va començar a cantar, i va començar a cantar amb moltíssimes ornamentacions. Es va començar a adornar molt. Ella volia impressionar el mestre i va començar a fer coloratures i floritures i pujades i baixades. I, bueno, es va adornar moltíssim per lluir-se molt davant del mestre. Quan va acabar, doncs, ella i el seu representant i la seva família que estava allà li van preguntar al mestre si li havia agradat. Què, mestre? Què li ha semblat? Li ha agradat el que li ha cantat la nena? I Rossini va respondre: molt, molt, m'ha agradat molt. De qui és la partitura? Una altra pinzellada. Tio, l'has canviat tant que no la reconec. No, no la reconec, ni m'ha agradat molt. D'aquí és la partitura. Una altra pinzellada per mostrar el caràcter quin de Rossini. Paio, no, el Rossini? Era un crac, era i un crac. No li agradava que li toquessin gaire les partitures i aquella noia s'havia adornat molt. Els bemolls, no? Exacte, li van tocar els bemolls i va dir... Va tenir aquesta sortida. En fi, continuem amb l'argument perquè si estic a temps a sobre, escolta, això és... Jo m'estoy sufriendo mucho, eh? Figaro entra a la casa i parla amb Rosina sobre com pot comunicar-se amb el seu admirador, però la repentina arribada de Don Bartolo impedeix que puguin parlar. Don Bartolo sospita d'ells i s'enfada molt. Fins al moment en què fa la seva aparició, Don Basilio, un nou personatge, no havia aparegut fins ara, que és el mestre de música de Rossini. És el professor de música... Ai, de Rossina, perdó. De Rossina, perdó. De Rossina. Sí. Don Basilio és el mestre de música, el professor de cant, de la Rossina. Així doncs, aquest Don Basilio, aquest mestre de música, informa a Don Bartolo de que el desconegut admirador de Rossina ha sigut vist pels voltants de la casa, però que no s'amoïni perquè ell sap com allunyar-lo, mitjançant una calumnia. Aquí és on rep l'aristocràcia i la classe alta, que el baron de Beaumarchais no volia ser censurat i per això ho va situar. Perquè aquesta àrea és tot fosc, és tot tergiversa, és tot manipular. És una de les meves àrees favorites, és un prodigi descriptiu on les cordes greus reforcen l'aspecte fosc del personatge. Aquest personatge, el que ha urdit aquest Don Basilio, és... Que facin córrer un rumor, una calúmnia sobre el conde d'Almaviva per desprestigiar-lo i perquè ell tingui que o marxar o el que sigui. Aquesta àrea, fixa't, no és massa llarga, es titula La calúmnia è un venticello. La calúmnia és com un vent. I diu coses com, diu, la calúmnia és un vent, un vientecillo, una brisa molt gentil que insensible, subtil, dolçament comença a xiuxiuejar. A poc a poc, amb veu baixa, xiulant, va corrent, es va ficant a les orelles de la gent i es va introduint destrament als caps i als cervells. És un gran coneixedor de la psicologia humana. Sí, és un gran sociòleg, en Rossini. Home, tu diràs, tu diràs. Funciona així, exactament. I així, d'aquesta manera, es desenvolupa aquesta àrea i veuràs que els instruments van fent un crescendo, perquè cada vegada més és com si la calúmnia fos una bola de neu que es va fent més gran, de manera que els instruments van agafant empenta, van agafant força, i ell va dient, de la boca sortint... La calúmnia va creixent, va agafant força a poc a poc, va volant d'un lloc a un altre, sembla un tro, sembla una tempesta. En aquest punt hi ha un cop de percussió, és com un tro, és com un blum, i sembla un colpo di canone. És fantàstic, el final d'aquesta àrea és fantàstic perquè és tot descripció, es descriu perfectament el que és una calúmnia, com comença amb una pedreta i va fent-se una bola gran i és una llau que arrossega el pobre calumniant, no? Sí, és una imatge preciosa i acaba dient al final es desborda, es talla, es propaga, es redobla i produeix una explosió com un cop de canó, un terratremo, un temporal, un tumulto generale. És fantàstic, ho descriu de moltes maneres, diu, i l'infeliç calumniat, humiliat, trepitjat, sota el públic flagel, per sort ha de rebentar. De manera que és el pla que té el Don Basilio per acabar amb el conde d'Almaviva. Ai, pobre Almaviva. El Don Basilio li diu a Don Bartolo, hem de fer córrer una calúmnia. Sentim, si et sembla, l'àrea, la calúmnia è un venticello. Endavant. Va scorrendo, va ronzando. orecchie della gente. Si produce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa sportire, fa sportire, fa sportire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, poi leggiati poco in poco, sempre buono la tempesta che nel sette la foresta, ma ti stiamo cantolando e ti fanno l'orgerà, hai la pinta che scoppia, si propaga, si raccoppia e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un temporale, un bel colpo generale, che fa l'aria di popa, un bel colpo temporale, un bel colpo temporale, un bel colpo generale, che fa l'aria di popa. Mestino calunniato a piedi, lito calpestato, sotto il pubblico flagello, per la sorte va a preparar. E il meschino calunniato a lito calpestato, sotto il pubblico flagello, per gran sorte va a crepar. E il mestino calunniato a vivito calpestato, sotto il pubblico flagello, per la sorte va a trepar. E il meschino calunniato ha vivito calpestato, sotto il pubblico flagello, per la sorte va a trepar. Sotto il pubblico facello per gran sorte va a crepar, sotto il pubblico facello per gran sorte va a crepar, si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Quin baix, eh? Oh, quina potència, tu! Quina potència. Has vist quina que civilino, que maligna, eh? Que, sí, eh? Com la calumnia en l'orequia de la gent s'introduce destramente. Com sí, va? Sí, és maliflu. Sí, que és, sí que és. En fi, tinc una mala notícia, Salva, i és que ens quedem pocs minuts i hem de tornar a la màquina del temps i hem de tornar un altre cop a Tiana l'any 2008 perquè ens queda molt poc temps, però bueno. Perquè, clar, podem recuperar les nostres vides. Hem de recuperar les nostres vides, i a més, com hem sentit abans, irònicament, triga un temps, tornant al temps. Llavors, en fi, si et sembla, doncs sentirem seguidament l'última peça de la tarda. T'explico molt ràpidament l'argument perquè ens doni temps a sentir-la i ens despedirem, ens acomiadarem dels nostres estimats oients. A continuació de l'àrea de la calúmnia, resulta que això, Figaro ho ha sentit, això, eh? I aleshores se'n va parlant amb la Rosina i li demana que li escrigui al seu admirador unes paraules d'esperança amorosa. Li diu, Rosina, escriu-li unes paraules d'esperança amorosa al teu admirador. Rosina ja les havia escrit, deixant Figaro sorprès per tanta sagacitat, vale? Un altre cop del geni femení. Quan Figaro se'n va, entra Don Bartolo preguntant a Rosina què estava tramant amb el barber. Don Bartolo és molt desconfiat, el vell és molt desconfiat. Diu, què estaves tramant amb el barber? I li comença a preguntar a la Rosina per què té els dits tacats de tinta, per què falta un full de paper a l'escriptori. Fixa't, havia apuntat els fulls de paper. Diu, aquí falta, aquí manca un folio, aquí, i per què tens els dits tacats de tinta i tal. Llavors, el Don Bartolo, molt enfadat, l'amenaça amb una major vigilància. Es tracta de l'àrea més bufa de la partitura i la que més s'aproxima a la clàssica òpera còmica napolitana, a l'òpera bufa. Utilitza la velocitat com a recurs humorístic, això és molt important. Ja veuràs que Don Bartolo, el vell Don Bartolo, canta molt ràpidament, perquè està molt enfadat, està molt emprenyat. I llavors li diu a la Rosina, senyorita, una altra volta, quanto Bartolo anda fuori, i li comença a renyar, la comença a renyar molt, però cantant d'una manera molt ràpida... que clar, és un efecte còmic perquè està estressant, no? I realment utilitzaven la velocitat per crear aquest efecte còmic, no? En fi, ho hem de deixar aquí. Qui tingui curiositat per saber com continua l'acció i com Rosina se'n surt amb la seva i com el conde d'Almaviva entra disfressat de soldat, borratxo i com... En fi, qui tingui curiositat per saber com acaba aquesta òpera, doncs no té més que anar a Castelló Clàssics, al carrer Tallers, i adquirir-la en CD o DVD. Hi ha moltíssimes versions fantàstiques, totes molt recomanables. Aquesta és excel·lent, com esteu podent sentir. I res més, no tinc res més a dir, ho hem de deixar aquí. Estem encara al primer acte de l'òpera, però no dona temps per més. Jo tinc els pèls de punta, m'ho he passat molt bé, m'ha encantat aquest viatge i et dono les gràcies al fons del meu cor. No, ningú m'havia explicat mai una òpera i ets el primer. Sí? Bueno, has sigut el primer. Un acte, hem fet un acte. Ha sigut la meva primera vegada. La primera vegada. Sempre m'ha encantat, sempre una vull repetir. Vegada. Molt bé, doncs prometo un altre dia que repetirem farem una altra òpera. Avui hem estat amb el Barbero de Sevilla, amb aquest primer acte, i us deixem... doncs amb l'àrea titulada A un dotor de la mia sorte, a la qual el vell Don Bartolo renya molt a la Rosina perquè no pot ser que aquesta s'està despendulant i està parlant amb aquest barbero i no li fa cas. Molt bé, doncs companys, moltes gràcies companys, i ens veiem d'aquí una setmaneta als Borratxos de Música, ja sabeu. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adéu, adéu. Mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio imposturar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostura, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostura. Oh, dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostura. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Lo saper codesto imbroglio. Perché manca la quel foglio? Sono inutili le smorfie. Fermalo, non mi toccate. Fermalo, non mi toccate. No, figlia mia, non lo sperate. ch'io mi lasci fino chiaro no, figlia mia non lo sperate, ch'io mi lasci fino chiaro, oh no, torto la mia sorte, queste scuse signorina, il consiglio mia carina, oh no, meglio in posto, oh, confessate, son disposto a perdonar, non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate, so bene io quel che ho da far, so bene io quel che ho da far. Signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, la consegna servitori e suo modo fa saprà. Signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, la consegna servitori a suo modo fa saprà. E ne servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmeno larga, nemmeno larga, nemmeno larga, ne potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e ne servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, cospetto per quella porta. E me la gente potrà, erosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, chi se cave la serrata, chi se cave la serrata, chi se cave la serrata, figlio buona sua durra. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, la consegna i servitori a suo modo fa saprà. Signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, signorina, un'altra volta quando batto non da fuori, la consegna i servitori a suo modo fa saprà. E noi se vanno le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmell'aria, te potrà, cospetto per quella porta, nemmell'aria, te potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non servono le smorfie, faccio pure la gatta morta, cospetto per quella porta, nemmell'aria, te potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, mi sa come la serrata, onde torre la mia sorte, non si lascia in filo, no, no. Onde torre la mia sorte, non si lascia in filo, Rosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, io voglio star morta. Ci starborra, ci starborra, ci starborra, ci starborra, ci starborra.